بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأصل الثالث، msingi wa tatu katika msingi ya hii da'wa mubaraka, ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basiratin, kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu. Fa idha manna Allah ala al-muslimi bil ilmi wal amal fa alayhi an yubadira ila isal hadha al-khair ila an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala akimneemesha muislamu kaona ilmu akaitendea kazi ilmu yake, basi akimbilie katika kuifikisha ile ilmu na amal pia kwa watu wengine, wafunze watu na wafunze watu kuifanyia kazi ile ilmu. An tariqi da'watihim wa nushihim wa irshadihim, kwa njia ya kuwalingania, kuwapa nasaha, kuwaongoza. Fa inna hadha amal al-anbiya salawatullahi wa salamu alayhi majma'in, hii ndiyo kazi waliifanya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Yaqulu jalla wa ala an nabi sallallahu alayhi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilat ad-da'i ilayhi, amemnyanyua daraja huyu mwenye kulingania katika njia yake. Qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan, hakuna mbora kuliko huyu anayezungumza maneno ya kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nani mbora zaidi? Nani mwenye kauli bora zaidi kuliko mlinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na thawabu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humur an-na'am, yani al-ibil an-nafisa. Mtu mmoja pekee akiongoka wewe ndio ukawa ni sababu, basi ajiri yake ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbora kuliko ngamia wekundu ambao ni ghali. Min anfasi amwali al-arab fi dhaka az-zaman wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yushtaratu fi man yakunu da'iyan ila Allah an yulimma bi jami'i al-ahkam ash-shar'iyya, siyo sharti ili mtu awe mlinganizi kuwa awe ajua kila kitu katika sheria, la, lakini alwajib alayhi an yakuna 'aliman bima yad'u ilayhi, awe ni mjuzi wa kile anachokilingania, ajua alingania nini. Falqadhiyatu allati yuballighuha ila an-nas yajibu alayhi an yakuna 'aliman biha al-'ilm ash-shar'i, kile anachokilingania lazima awe akijua tena kwa ilmu ya kisheria. Walidhalika yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ballighu 'anni walau aya. فإذا عرف المسلم آية من كتاب الله آية موجه katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين akaijua maana yake kwa njia wanaoviona na wafasiri wa Qur'an au عرف حديثا من احاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم au akajua hadithi moja katika hadithi za mtume wetu صلى الله عليه وسلم au علم حكما من الاحكام الشرعيه عن طريق العلماء او عن طريق مؤلفات اهل العلم بلغه لغيره من الناس وكupitia wanaovioni au vitabu walivyoviandika wanaovioni akajua hukumu ya jambo afikishe kwa watu. ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم او الحديث او الايه, hata kama aya nyingine hazijui, ajua ile tu, lakini aijua inavyotakana kujulikana. الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله سمع, ولا بد في الدعوه الى الله تعالى من شرطين, ni lazima katika ulinganizi unapolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala masharti mawili, an takuna khalisah liwajhi llah. Ile da'wa unapoifanya iwe ni kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna wafqa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na iwe imeafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna ad-da'i 'arifan bima yad'u ilayhi. Na mlinganizi awe afahamu kile anachokilingania. Fa in akhalla bil awwali kana mushrikan. Ikiwa katika sharti la kwanza ambalo ni la ikhlas atakuwa ni mwenye kulikosa, basi ataingia kwenye shirk, sababu atakuwa yufanya si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in akhalla bi thani kana mubtadi'an. Na ikiwa sharti la pili mwalazima ile da'wa iwe mfumo wake utaambatana na ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja atakuwa ni mzushi. Atakuwa ni mzushi. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala hadha al-manhaj al-qawim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.